gelip güller açmış benim neyime. Eller güler oynarmış benim neyime. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamları değil kendisi lazım. Bana selamları değil kendisi lazım. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamları değil kendisi lazım. Bana selamları değil kendisi lazım. Sitem dolu gönderdim mektubum almış. Bana bunca yaptığını yeni anlamış. Avunayım diye bana resmini salmış. Bana resimleri değil kendisi lazım. Bana resimleri değil kendisi lazım. Avunayım diye bana resmini salmış. Bana resimleri değil kendisi lazım. Bana resimleri değil kendisi lazım. Duysun o vefasız duysun, ben gidiyorum. Bütün dünya onun olsun, ben ölüyorum. Mezarıma gelip ağlar ben biliyorum. Bana gözyaşları değil kendisi lazım. Bana gözyaşları değil kendisi lazım. Mezarıma gelip ağlar ben biliyorum. Bana gözyaşları değil kendisi lazım. Bana gözyaşları değil kendisi lazım.